Surori, prin îndurarea Domnului, suntem astăzi iarăși în casa Domnului. Slăviți fie Domnul pentru aceea că ne-a binecuvântat și că El a creat această zi și ne-a dăruit viața. Ne bucurăm și de oaspeții care sunt în mijlocul nostru, de toți acei care ați acceptat chemarea și ați venit astăzi împreună cu noi la această sărbătoare. Noi ne vom ruga Domnului de la început. Vom cânta împreună o cântare pentru slava Domnului. Și în continuare, oaspeții noștri astăzi, ei vor participa programului și cu cuvântul și în parte mare și din instrumente, deci partea muzicală. Дорогие друзья, братья и сестры, мы благодарны Богу за прекрасный день, подаренный нам, за то, что мы сегодня можем быть вместе, иметь общение с Богом и друг с другом. Благодарим Господу и за гостей, которые приехали, которые трудятся, и за все те, которые сегодня ответили на приглашение и пришли вместе с нами на это место для того, чтобы поклониться Богу, для того, чтобы прославить имя Божие. Мы попросим Божие благословение на наше собрание. Вом кема номере Домну ладунаря ностра дястец. Не вам руга, Домну. Татал ностра, Дмезеу чел вив, Дмезеу чел свин, шадеварат. Înaintea Ta ne închinăm, Doamne, înaintea Ta venim cu mulțumire pentru îndurarea Ta cea mare, pentru iubirea veșnică pe care Ți-ai manifestat-o prin jertfa scumpă de la Golgota, prin Domnul Iisus Hristos, care a murit pentru păcatele noastre. Îți mulțumim, Doamne, pentru aceea că astăzi ne bucurăm de această mântuire pe care ne-ai dat un dar. Doamne, dar Tu ești acela care iubești pe toți oamenii și dorești ca toți oamenii să fie mântuiți, toți să vină la Tine ca să cunoască adevărul, să primească darul iertării, darul împăcării cu Tine și viață veșnică în dar. Doamne, îți mulțumim pentru aceia că astăzi avem harul acesta, ca să ascultăm cuvintele Tale, pentru toți acei care astăzi au venit, ca să fie în acest loc, ca să asculte. Te rugăm, Doamne, binecuvântează sufletele care au nevoie de pace, au nevoie de liniște. Te rugăm pentru cei care încă doresc ca să vii și poate au unele piedici, ajută-i, Doamne, ca să poată înlătura totul și să vii în casa Ta. Te rugăm, binecuvântează din belșug cu harul Tău, cuvântul Tău, cântările care vor fi, totul ceea ce va fi într-o glorificare în numele Tău și proclamarea adevărului Tău, Doamne, Te rugăm, binecuvintează într-o vestire a iubirii Tale, revarsă Tu harul Tău asupra fraților, asupra orchestrei, asupra lucrării în întregime și fie în toate numele Tău glorificat, preamărit și laudat în veci, Tată, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Noi vom cânta împreună cântarea care este cunoscută și în limba moldovenească și în limba rusă. Din razele cerului 478, Rămâi cu a Ta milă la noi, Iisus Hristos. Iar în limba rusă, numărul 14, Господь, пребудьте с нами и нас веди всегда. 14 номер из песни Возрождения. Мы споем сперва два куплета на молдавском языке, потом на русском языке споем.